قلبی تفکر توائی، ذکر قلبی سوچ توائی، سوچتا ذکر قلبی دیتا ہوئی جس سڑے پی سوچو کی دغا تفکر فی خلق السماوات والارض دغا ذکر قلبی ہوئی خجی. او دا طریقہ چلا سینے خوزائی پا دے درکی یو پیر و پیر مدی پیر تا اگا مولانا امیر حسین صاحب قرآن کریم ہوئے ہو مدغا پیر صاحب پا ہدایت مانے راگ ہے دا خپل غلطین را وخت بے دیکھ کسان تیوی در آشی سیتا چل در وخیما چاہ مونگ بخل دوکا کولا گا چل در خیما پا تیوی اللہ سینو خوزولو چل در خیما و تیوی اللہ سی غلی قدی کینے را بدن یو زلیب خوزول در سیو کئی بے وطازو سینی دا رک دے دا سینی و خوزول شروع کی پس خلکو تا آواز کئی جی ذکر قلبی کو ما دا دیو جنب دارا کی دلتا دی مانی رئیس کسان دی اگو دا چل زدکڑا دی وشل تا کل کل رازی پیر سے ورو پا حرکت شروع کی بگر دشا داوی زمنگا دا پریبو دا دوکوا منگ بخلق دوکا کول وشل خبر مانی او بس دلتا جی دا ذکر قلبی من کو دا ذکر قلبی نده دا سینو خوزولی یو تحرک السدیم دی یو ذکر القلب دی دیکھ فرق دے تحرک سدیان سینے خوزی گی اور ذکر قلبی تفکر تو وہی دا تفکر نہ دے بلکہ دا سینے خوزول دا یو فریب دے دخل کو دو کا قول نہ پارا وہ شو لکھا برا مانے دا دیو جنا فذکرون اذکرکم توجیحات فذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الاخرہ ما پا دنیا کی آدھوئی زوم پا آخرت کی آدھوئی فذکرونی بالعبادت ما یاد کی پہ عبادت اذکرکم بالنجات من العذاب زوم دا عذاب نخلاص کما فذکرونی بالاخلاص پہ اخلاص ہم یاد کی اذکرکم بالرحمت المخصوصہ رحمت مخصوص بدمائی راولے گم فذکرونی بالتذلل ما یاد کی پہ عجزی باندی اذکرکم بالاعزاز وستاسو عزت وکما فذکرونی فی ملئ الناس پغٹول گی دا خلقو کی میاد کئی زبا میاد کم فی ملئ الملائک پغٹول گی دا ملائکو کی خجی فذکرونی فی اليسر ما یاد کئی پا آسانوال سہولت کی زبا میاد کم فی العسر فذکرونی پھر راحت ما پر راحت کی یاد کئی دا مصیبت پا وقت کو ہم زیاد کما فذکرونی فی البل جہاد ما یاد کی جہاد ہو کئی زو یاد کم پا نعمت نسرا ازما رویت بو کی دا قیامت پورز فذکرونی یاد کئی مالا فی الحیات پا جن کی زو یاد کم فی حال الموت پا حالت دا مر کی فذکرونی بی دعا ما پا دعا یاد کئی زو یاد کم پا قبولیت سرا تفسیر قرطبی وی مراد دا ذکر قلبینا واجب دا استدامت پاغے باندھے چر امیش دا پارا سڑے پاگے میں دوام ہو کی او ذکر چرے دا قلبی او خبردارے دا زڑ دے اوشل خبر مانی سعید ابن جوبیر وی ذکر اصلی کے طاعت دا اللہ دے کہ چوک دا خدے طاعت نہ کئی اگر کہ ڈیر تسبیحات او تحلیلات او قرت دا قرآن کئی دے اصلی کی ذکر نہ دے کرے وہ خبر مانی دا دیو جنا زنون مصری وئی چاچی یاد کا اللہ در پا ذکر اللہ حقیقت نو دا دی یاد اولو سا نور سیزون ٹول پری دی او اللہ پہ ہر سر آیات کی دا دے پر عوصی دا ہر سینہ پکر دے شام فذکرونی اذکرکم کلام کے امور مصلحہ للتثبت تثبت پر سمجھ راضی اللہ پہ یاد اولو مانے فذکرونی یاد کئی مالرا اذکرکم زبتاس یاد کم زبتاس یاد کم پہ قبل اولو دعا باندے وشکرولی زما تابیداری وہ کئی ولا تکفرون

جماعت لا الہ الا اللہ مشکلات معلوم دی چکل مومن شلے یو دسی اعتراضنم شروعی سڑی مانے بلایو مصیبتن راضی پدے بلایو مصیبتن کی استعانت بالصبر غواڑی صبر دو سڑی خپل عمل لے چپ تکالیف باندک لکش سوالات چرے دام دفع قول کئی دو مصائبو ذکر حدیث کی راضی اذا حزبہ امر فبادر الی الصلاۃ نبی علیہ السلام مانے جب کل مشکل راغ ہے نو دے با تلوار مانزتا ہو کوا واقع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مخ کے منگ ذکر کرے وا اے مومنانو امداد غواڑی پا مصائبو کی بصبر سرا او پا مانز سرا یقنن اللہ مرگل دے دا صبرناکو دغ بلائیو مصائب چرازی داد سے مرتبہ کی راضی چکل کلا سڑے شہید کی گی بلائے سوا کے دلے سوا کے دلے حتیٰ کے سڑے شہید شو دیو جن دایات کریما ولا تقول لما یقتل دو نازل شو دے پا حق دے شہداء بدر کے آل عمران یو سل نہش پہ تایات ولا تحسبن الذين قتلوا دا نازل شو دے پا حق دے شہداء دے احد کے یا دا عام شہداء مسئلہ دا دی آیات کریمہ کی اموات و احیاء غلی دی مادہ دا حیات قرآن کریم کی یو سل اتا تے کرتی ذکر دا دا دیو ماندہ حیات نباتیہ حیات جن نباتیہ گیاگان رو ٹکے دلے سورت یاسین دردرش نمبر آیات کی راضی اولم یرو الی الارض دا دیزم کی تنگوری جرازم کا ما جو اندیکلو مانا پدیکی ما گیاگان رو چا تکلے دا حیات جن ماندہ قوت حساسہ لکہ سورت پاتر دوشتم نمبر آیات کی راضی حیات قوت حساسہ حیات درے امانت قوت عاقلہ سورت انعام یوصل دوش کی راضی قوت عاقلہ دا حیات بلا ماندہ ارتفاع الغم دا سڑے جو اندے دے مانا غم پہ نشت دے لکہ دی آیات کریمہ کی یوصل چلور پنزوس کے دلتا امام راغب اصفہانی لکھلی دی چہ حیات احیاؤن پا مانا دی سرا چہ پا دی مانے غم و مصیبت نشتا یو بل حیات دے حیات اخروی ابدی سورت فجر سلی رشتم کی راضی یا لیتنی قدمت لحیاتی بل حیات راضی صفت دا اللہ چہ اللہ پوری مختصی الف لام میم اللہ الحی القیوم الحی صفت دا اللہ تعالی دے چامیش جو اندے دے آل عمران دویم یا کرسی کی راضی سورہ فرقان آتا پانزوس دا حیات مقابل موت دے موت چرے مادہ دا اموات قرآن کریم کی یوصل شپکش پہ تکرہ دراغلے دا دا مرگ معنی مقابل دا قوت نامیہ دا سی مرلے مانا قوت نامیہ کے نشتا سورت بقرہ یوصل سلورش پہ تکی رستر روان دے فاحیا بھی الارض بعد موتہا موت نمرات دے دے وہ چوالے مقابل قوت حساس راضی سورت مریم درشتم نمبر آیات کے او موت ویلے کی زوال دا قوت عاقلہ چا قوت عاقلہ زائلشی انعام یوصل دویش کی خجی ممات راضی موت راضی حزن مقدر اگر حزن توی المقدر الحیات چدا دے جن در خڑکئی ارانئی سورت ابراہیم ولس دا خدا حیات و دا ممات مانی دی قرآن کریم کی چمنگ گورو دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دا موت ذکر دے ذکر موت الانبیاء آل عمران یوسل سلور سولیخ کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم پا انبیاء مانے مرگ رازی آل عمران یوسل سلور سولیخ سورت انبیاء سلور درش سورت مریم دری درش خجی اموت و احیا لفظ دے بقرہ دو سوا نہ پنزوس بقرہ دو سوا نہ پنزوس کے تو عزیر علیہ السلام واقع تو عزیر علیہ السلام پیغمبری او کل لذی مر على قریتن فاماته اللہ مئت عام ثم باسہ قال کم لبست قال لبست یوما بعد یوم سورۃ الشعراء یو آتے کی رازی اللہ غزات دے یمیتونی ما وجنی اماتت اللہ کئی سورۃ بقرہ یو سل دری درش کے تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت دین مخ کے از حضر یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تھا مرگ راغ مرگ پا انبیاء و رازی سورت سبا سور لسب نمبر آیات کی فلما خر تبینت الجن خر سلیمان فلما قضا علیہ الموت فیصلہ دا مرگ پہ اٹھرا نو دا مرگ رازی پا انبیاء و باندی سورت زمر دیرش کی انکا میتون و انہم میتون بنی اسرائیل فینزاوے کی ضعف الحیات و ضعف الممات لفظ راغلے رہے مانا موت پا انبیاء و رازی انعام یوصلو درش پیتا کی وشول خبر مانی ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین دا قرآن کریم دا دیایاتنونا دا معلومی گی چ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام باندے دا عام انسانان وندہ کہ مرگ راضی لکسنگ مرچ پا نور خلق راضی دلتا دے آیات کریمہ کی چ بل احیاؤن لفظ راغلہ دے دا احیان مراد دے دخول روحیہم الی الجنہ چ دے روحن اللہ جنت تن نیستلی دی وشل خبر مانی او دا احیان مراد دے حیات و ارواحهم فی الجنہ او حیات و ارواحهم فی الجنہ ذکر دے چی بدنونا دے مردی مردو سورت نحل آیات نمبر یو اش روالا وی سورت نحل آیات نمبر یو اش اجتا سلطو گو رہی التوائی امواتن غیر احیائن مردی جوندی ندی وما یشعرون ایانا یبعثون و دے معنیم نپوئی کی چکل بدئی و چطولے شی نو حیات الارواح دے باقی ابدانهم امواتن ددئی بدنون مردی بلکہ دم ردا کہ دروح امساک راجی دا بدن نا دا روح امساک راجی دا بدن نا چکل سڑے ملشی نو روح بنش روح برزان اللہ زان سے ایسار کی سورت زمر آیات نمبر دو سو لکھ راواڑا ہوئی سورت زمر آیات نمبر دو سو لکھ اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها چدا مرگ پہ سڑے پہ چاکڑی پہ یوم سے کلتی قضا علیہ الموت ورد روح امسا کے رزان سو کے سڑے مر لے روح رزان سر اللہ ہی سار کڑے دے او دغ روح دا بدن سرا دا قیامت پہ رزمان یوزے کی گی دا قیامت رز کل ارالنو دا روح بے دا بدن سیوزیشی سورت تکویر سورۃ التکویر آیات نمبر وم گو رہی خجی وم نمبر آیات کے وئی وئی زن نفوس و زو وی جت معلومی کی دا چھ روح دا بدن نا جدا شوے ہو دا قیامت رچ قائم شو ایزن نفوس و زو وی جتا روحو نا بیرتا دا خپل و بدنون سا واپس شو خجی ارواح دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چکر دا بدنون نوزی دے ڈائریک جنت تا داخل شی ارواح دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چکر دا بدنون نوزی ارواح ڈائریک جنت تا داخل شی پا دا جنت کے سیل صفا خوراک کئی وغا قنادیل معلقہ چی دی بالعرش دا حقیص را آرام کئی ارواح دا شہداؤ چی دی دا ارواح چکلی انسان مل شی نو دا روح دشنو مرغانو ججرو کی ننوزی او دام جنت کی آلو زیرالو زی ارواح دا عام ممنانو چی دی فی طرف الجنہ دا دا جنت پی او طرف کی دی ینتفعون منها قلیلن قلیلن دا جنت نہ لگا لگا فیدا خلی سارو ما خام اغیتا دا جنت ہوا گان رازی ارواح دا عصات المؤمنین چلی اغا گنانگاران مؤمنان بین السماء والارض فی الہوا دا اسمان زمکی پا منز کی سار دی ارواح دا کفارو چلی فی جوفی فی جیوفی تیرن سودن فی سجین تحت الارض دا پا خیٹو دا تور و تور مرغانو کی دی مند دا متشکل شو او دا پا سجین کی دی چل عالم برزخ دی وی حسی نم دی سیانت الانسان کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ دی کلی دی چا مراد دا حیات نا حیات برزخی دی بلتا حیات دی بل احیاؤن حیات برزخی شہداء تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دے مسروق وائی منتپوس کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر دے آیات کی جب الاحیاؤن وہی نبی علیہ السلام رات ارواہم فی اجواف طیر خضر تصرف فینا من الجنت وہم فی قنادل معلقۃ تحت العرش دے ارواح یو مطالبہ کرے دا چھے اللہ منگ دنیا تا واپس کی چھے منگ بے جہادو کو دا سوال اللہ نا قبلی نو دے ارواح یو ذلیوی اللہ زمان حالت با مجاہدین دا دنیا تا سوک ورسی اللہ ویزا آیات کریمہ نازل شو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ ولكن لا تشعرون بل احيانا عند ربهم يرزقون امام ابن قیم قصیدہ نو نیکی وای د حیات برزخی په باره کې د حق د نبی کې چې څوک وای جی بالکل حیات دے دسه حیات دے لکه څنګه چې د دنیا حیات دے دسه دے امام ابن قیم قصیدہ نو نیکی وای لو کان حیا فی الذری حیاته قبل الممات بغیر ما فرقانی زنا تپوس کو ما لو کان حین فی الذری حیاته کدا نبی پا قبر کی دسی جواندے ہی لکت سنگ چی پا دنیا کے جواندو قبل الممات بغیر ما فرقانی لکت مرگ نمخ کی جت سنگ جواندو پا دیکی سو فرق نہیں نبی چکلا پالم برزخ کے دس جواندے یہ لکت سنگ چھے دنیا کے جواندے وہ فرق بکے نشتر ہے خبر واورا ما کانا تحت الارض بل من فوقها واللہ هذا سنت الرحمنی کدا نبی پالم برزخ کے دس جواندے یہ لکت دنیا جواند چھے دے دا نبی با پزمکہ کے لان دینوے بلکہ دا نبی با دزمکی دا پاس ہوئے زما دے قسم پا اللہی چھ دا سنت الرحمن دے دا طریقہ دا پیغمبر دا خان دا سنت الرحمن دے جواندے سڑے با نخخے بے خو امت دیر لوی ظلم کڑے دے چہ دا نبی دسے جوان دے دے لکہ چنگ چہ دنیا کی جوان دے ہو اور جوان دے پیغمبر خخ کڑے دے جوان دے پیغمبر خخ کڑے دے ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہ ھذا سنۃ الرحمن دا نبی بعد ازم کی دلان دے نوے بلکہ ازم کی دا پاس بوے زما دے قسم پا اللہی چی دا سنت الرحمن دے اتراہو تحت الارض حیان سم لا یبتیہمی بشرائع الایمانی دا نبی دزمک دلان دے جواندے دے جی جواندے دے دسے جواندے لکتن چی پا مخ دزمک مانے وو نو آیا تیینے دے نبی لرا لان دے دزمک نا جواندے بے دا نبی ولی فتوہ نہ ورکی بے شرائع الایمانی دا ایمان پا شریعت مانی ولی فتوہ نہ ورکی تاچہ نبی ویہو دا سی جوان دے وے دیر و مسائلو کی اختلاف راغلے دے پکار دا چہ دے نبی فتوہ ورکا ولے خجی ویوریہ امتہ من الارائے والخلف العظیم وسائر البہتانی نو دے نبی براحت ورکڑو اخپل امت لرا دا جدا جدا رہ گانونا چہ دا جی قیاس دے پوشو لے دا قیاس دے امام ابو حنیفہ دے نو دا دا مالک دے نو دا دا شافی دے نو دا پلان دے دا پلان دے پلان کی مجتہد دے نو دا امت دے رہ گانو تبی ضرورت سو والخلف العظیم وسائر البہتانی اور بے دی اختلاف لوی لوی اختلاف تس ضرورت ہو دے دروغ تس ضرورت ہو چھے دروغ خوارش ہو تو پوسر ادا کوم چھے دا پیغمبر دس جوان دے دے لکر سنگ چھے دنیا کے جوان دے دے یو خوبت از مکی دلان دے نوے دویم دے خلقو لے پتو ولی نور کول ادا خلق بے در دیر مصیبت بچ کڑی وے دویم کہ جون دے پیغمبر دس جون نئی امکان حینا عاجزن عن نطقه وعن الجواب لسائر اللحفانی او کہ دس جون دے چا عاجز دے خبرنا دا نبی پدے قبر کے جون دے خو خبری نشکولے وعن الجواب لسائر اللحفانی او جواب آغ سلن ورکی چغپ تحیر کی پروتیم وعن الحراک فمل حیات الا تقد اثبتموها اوزہو ببیانیم وعن الحراک پیغمبر جو اندے دے خود سے عجز دے چھ خوزے دے ام نشی فمل حیات دا سے جو اندے خبر ام نشی کولے نو قبر کی خوزے دے ام نشی نو دا سنگا جو اندے ولی نہ ثابت ہوئی چ واضح ہے کہ بیان سرا ہاضا ولی مالا جاؤ اصحاب ہو یشکو نبا سلفا جر الفتا با سلفا جر الفتانی ولی رسے ندا چ صحابہ راغلی وے نبی علیہ السلام تا شکایت ہو تکڑے وے دغ جنگ دفا جر فتان والا فتنوں کیا چو ان کے ولی صحابہ کرام قبر تن رات لجب میں دسی مصیبت دے دسی مصیبت دے دارن لری کا اذا کان ھذا ذابہم و نبیہم حتا یشاہدہم شہود عیانی جدا حال صحابہ دے دائد نبی حالت دے تر دے پورے چ مشاہدہ او کی دخل صحابہ او شہود پستر گو او گواہی دستر گو باندے هل جاؤكم اثر بأن صحابة سألوه فتياوه في الأكفان تاسو تدس اثر چرت معلوم دے چه صحابة اکرامو تپوس کڑای ده نبی علیہ السلام نا ده پتوی او نبی علیہ السلام پا کپن کی پروتی صحابہ کرام اختلاف دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبا غسل سوک ورکی سنگ بے ورکی لنگ تلری کو کنے لری کو کمیس تی اوباسو کد کمیس دا پاس غسل ورکو دیکھ اختلاف راگے بے پا دیکھ اختلاف دے چھے جنازہ بولا چوک کئی پا دیکھ اختلاف راگے چھے کمزے کے دفن کو نوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کے پروتو کفن کے پروتو نوچے مخ کے پا جوند نبی علیہ السلام کے بیکلہ اختلاف راتو نو پیغمبر با جواب کو نوچے نبی علیہ السلام کلہ کفن کے دینو ولی جواب نکی حل جاکم اثرن بے ان صحابتن سألو فتیاؤہ فی لکبانی یا تاسو تا دس اثر راغلے دے جی صحابہ کرام و تپوس کڑے نبی علیہ السلام نا دا پتوی او دا پکپنن کی وی فاجابہم بجواب حی ناطق فاتو اذن بالحق والبرہان او دے نبی جواب اور کڑے جواب دے جواندی خبر کا خبری کو ان کی تاسو دا وقت کی حق راوڑے دلیل راوڑے اللہ جابہم جوابا شافیا ان کان حیا ناطقا بلسانی ولی لنبی جواب نورکو صحابہ کرام تا جواب مکمل کچر دا نبی جوندے خبری کئی پا جواباں دے دا سنگ جوندے جو جیزی پیغمبر جوندے رہے دا سنگ جوندے رہے خبری شکولے کنی شکولے چالا جواب شیور کولے کنی شیور کولے نو چھ دسی جواندے پیغامبری چھ خبریم کئی او گرزی را گرزیم نو دا جواندے پیغامبر تاسو ولی خق کڑے دے ولیم خقاو دا خود ظلم دے پوشولے دو امداد چھ دسی جواندے نو خلکو لپتو ولی نور کئی خلکو کی خودی ریگانی پیدا شوی دی اختلافات را غلی دی او قدس جوان دے چا جزی خبر ام نشی کولے جواب ام نشی ور کولے خوزے دے ام نشی دا خو عجیبا جوان دے پا دس جوان مانے خدا ونم جوان دے را دے ونی تا اگو را دا ونم جوان دے را خدا ونم حرکت شی کولے نا جواب چالے شی ور کولے نا گرزے دے ونک پاسے دے شی پا دیو زنی اگا والا دا جی جن دا ہر کی حد ہر شی جن دا جدا جدا دے جن دے حیاتی دا دنیا دا دا جدا جن دے جن دا عالم برزخی جدا جن دے اور جن دا قیمت جدا جن دے قرآن کریم کی چراغ دے سے جن دے دے عالم برزخ کی نہ اگر جن دے دا ارواح ہو دے بدن دے اوپات شوے دے تجربہ دے چوکو کی دا پیغمبر قبر دیو گوری لال تعین دیو پیغمبر قبر دیو گوری دا دے پیغمبر قبر بدن با پدے قبر کے روغ جوڑ پروتی زمکے نخری خود دے پیغمبر کے با دغزے کے روح نئی روح وب کے نئی بدن بے جوڑ پروتی زمکے نخری چنجی نخری بدن بے جوڑ پروتی لیکن ال تب کے روح نئی نو دا بدن دا دے مر لے اوفات شوے دے لیکن ارواح دا دے جو اندی دی پا جنت کے ارواح دا دے جو اندی دی پا جنت کے دا غشان شہداء دا شہداء ارواح چی دی خوشو لے دام جو اندی دی پا خیر پا دا جنت کے باقی دا شہداء دا بدنونو دا جسمونو دا زمواری نشتا چی جسم دے پا دا سے حالی لکتن چی مخ کیوں نہ نہ کہ دیشی جی چنجی اخری کہ دیش چی خاور اخری کہ دیش زرے زرے شی کہ دیش رو جوڑ پا پاتی وی لیکن دم رد چی ارواح دا دی پی اجواف تیورن خزرن پوشول خبر مانی دا دی و جنا بعض قبرون چی خلق کنی نو انسان پا کی روغ جوڑ پروتی روغ جوڑ اس روغ جوڑ انسان پا کلا پر کلا پروتی کلا زر زر اڈو کیوی تا دی دا مانا ندا چی دا زر زر اڈو کی چی دی نو دا دو زخی دے او دا روغ جوڑ بدن چی پروت دے دا جنتی دے ننا کلا وی بدن زر زر وی لیکن اروغ وی پا جنت کیوی کلب بدن روح پروتی روح پا جنت کی وی یو دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بدنون دی چہ دا دی پا بارک احادیثو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راغلی دی چہ پزمک مانے حرام دی چہ بدنون دا انبیاء و خوری دا انبیاء بدنون زمکی نخوری دا دین سوا دا نور و عام و خلق و بدنونا کل کل اللہ محفوظ بدن و ساتی او کل کل آغا زر زر شی خود محفوظ دا ساتلو دا مقصد نہیں چو قبر دے کنستاو بل قبر کے بندہ چو روغ پروتو بدبخت خلق رال نظر زر جی دا قبر و لسیمٹی کئی اللہ جانڈا پہ و لگوئی اللہ جی دینا تواب کوئی زکا ٹک پٹک اسم دستی بابا دے رو جوڑ پروت دے جوڑ پکر دے شو حجی وما قدر اللہ حق قدری دے خلقو دا اللہ عزت ندے پی جاندلے دا اللہ دا اولیاء و دا بزرگانو عزت ندے پی جاندلے حرام کارونا ٹول و رس کئی وی جی دا منگا نیک کار کو شیطانو تا دا بد کارونا چونا خیست کری دی جی قبر لا جنگلا جوڑوں زما با ڈیر ثواب کی قبر مانے غلاب جوڑوں پاچو ما زما با ڈیر ثواب کی قبر لبا جانڈا جوڑوں زما با ڈیر ثواب کی نو قبر چی سمٹی کم زما با ڈیر ثواب کی دو گناہ پکارونو کے ثواب نہ ملاویگی دا دیو جن دا قبر سیمٹی کول حرام دی جنگلے پہ جوڑول دا حرام دی غلاب پہ اچل حرام دی جانڈا پہ لگول حرام دی مجھے سڑے حرام کارونا کی ثواب سے ملاوش تفسیر روح المانی وئی دیر علماء سلف صالحین نے کان خلقا اغوئی چہ حیات ددی حیات بے روح والجسد دے روح والجسد مطلب دا دے حیات دے دے روح لخد دے روح تعلق دے دے جسد سرا ولیکن لا ندرکوها منگ دے حیات ادراک نشکاولے دے حیات ادراک نشکاولے حیات دے عند ربهم یرزقون دا اللہ سو ترزق ورکاولے کیگی خو منگ پا دے ادراک مائن نپویگو علامہ شامی ذکر کئی چی روح او دی جسد لرا راحت او عذاب اور کولے کی گی او دغا روح او دا جسد یعلم بے قدر راحتی و علمی ہی پراحت مانے او پدر مانے پوئے گی لیکن آخوان اور حس مائے نہ پوئے گی بعض علماء ویلی دی کہ دا حیات فقط دا ارواح دے دا ابدانو ندے دا ابدانو ندے حیات دے حیات دا روحنو دا بدنو ندے خوشو لخبر مانی خجی او یاد حیات نمرات حیات بالفعل ندے بالقوة دے بالقوة مطلب قیامت کی بدئی جو اندے کی فکر دے شاں لکہ امام بلخی نہ فکر دا حیات بالفعل بلکہ دسے ویلے چھے بلا حیاؤن انہم یحیونا دے جو اندی کولے چھے قیمت پور ازمانی پیو جزاؤنا حسن الجزا روح المعنی وی علاولنے قول چھے روح و بدن دوانوں سے تعلق دے دا سی دے اور دے نسبت حضرت عباس قطادہ وغیر حمات اکرد کہ مجاہد و حسن و عمر ابن عبید شاہ لیکن پا جسد کی قولون دیو قول دا دے کہ دا جسد بیانی دا ولنے جسد دے دویم قول دا چی یو بل جسد توا غستلیشی یو بل جسد چالا میں امثال توای پائی کہ او سکل جوڑ شی بے روح المانی ذکر کئی روح المانی حنفی مسلک والا دے اغوی الافضل و عندی غورز ما پنیز مانے حیات روحانی دے سرد جسد مثالی نام کبیر کی امام رازی ذکر کئی چھ حیات تو دا حیات دا ارواح دے قبل قیامہ او بے و دا ارواح ابدان و تواپش قیامت کی اگر روایت چی جی سلام چوکوا چی نو دلتا دے قبر نہ سلام بیرتا بیرتا واپس کئی دا قسم روایتوں نہ ضعیف دی پوشل خبر مانی خجی امام راغب اصفهانی وی مراد دا حیات نہ نعم الجنت دی معلم التنزیل کے فرائے بغوی ذکر کئی چلے دے حیات نہ مراد حیات بھی ذکر دے مانا دغا نیکان خلق مڑ دی لیکن ذکر نمونے جو اندی دی نیک نیک کارون اکل دی نمونے جو اندی دی حضرت حمزہ شہید دے پلان کے شہید دے پلان کے شہید دے پلان کی نیک کارون اکل دی نو ٹک دا چلا سڑے خو مڑ لے لیکن نمی جو اندے دے آغا رویت دا عائشی رضی اللہ عنہ چکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن شو مغوی زحیا کوم دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا وشل خبر مانی پدی کی اوراوی دے ابو سامن میرے اگر ضعیف دے فکر دے شام جلال الافہام کی امام ابن قیم ذکر کر چا ابو سامن ضعیف دے دا حدیث ضعیف منکر دے نو خبر دادا چہ دلتا پا دی آیات کریمہ کی چہ احیار آغلے نو حیات نمرات دی حیات الارواحا یا حیات نعم الجنتا باقی بدنونا چی دی دامڑ دی ولی دا وجلے شوی دی دا وجلے شوی دی یو سڑی بدن ٹوٹے ٹوٹے شا زر زر شا غس غس شا دا بدن خیم مڑ لے لیکن دے حیات چرے حیات الارواح دے روحنا دے جوندی دی نزک ہوئی ولا تقولو وینام کوئی پا بارد آغا چاکی اچی وجلشی پا لارد اللہ کی امواتن ہم امواتن چے دے روحنا کنی مڑ دی تفسیر عزیزی ہوئی چے ارواح دے اموات دینا نا بل احیاؤں بلکی روحنا دے جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پہ نہ پوئے گئی اگر جن چکم دے دے جن مانے تاسو نہ پوئے گئے خجی یا ولا تقولو مو اوی تاسے پا بارد آغا چاکی وجل شد اللہ پا لارکی امواتن چلاکن عباس مردی لکت سنگ چے منافقین ویل چے دے عباس مرد شننا بل احیاؤن بلکی روحنا دے جن دی دی دا عباس مرد ندی لیکن تاسو پہ نہ پوئے گئے کلا کلا سڑے شہید سے شہید مقام دا جہاد کے دا اللہ دا دین دا پارا شہادت نصیب شاہ شہید شاہ کلا کلا نور امتحانات رازی امتحان دا خوف دے دا جوع دے نقص من الاموال والانفس والثمرات دے دا چی ذکر کئی نو پلا میں تاکیدے انہوں نے تاکیدی سے ذکر کئی لا میں تاکیدے انہوں نے تاکیدی ذکر کئی جی سڑے مسلمانی نو پا دیبا کل کل خوف رازی پا دیبا کل کل خوف رازی خجی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی خوف چرے دا دشمن دا طرف نبرازی یا پدے سڑے بخوفی دا اللہ طرف نہ ہمیش بد اللہ نہیں رہے گی امام شافعی رحمہ اللہ وائی خوف راضی پزڑ باندھے پزڑ کی یہ رہی خا مسلمان سڑے دے تو پزڑ کی یہ رہی جو کل کل اولگ راضی دو رز ڈوڑے ان خوڑلا مقام دے جہاد دے درو رز ڈوڑے ان خوڑو بے ونس کلے یا روجے نیو اللہ پدی روجہ کی ڈوڑے ون خوڑلو بے ونس کلے تگے شوے وگے شوے دے لگے پیرازی تند پیرازی سورہ توبہ لگ راوالا وی سورہ توبہ سورہ توبہ چی ختمی کی نراغی آخر کی ذکر کئی آیات نمبر دے یوصل شل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ذلك دا پیغمبر نا ذکر نرستا کی جہاد کے بے شک دا خلق نرسے گی ریتا زوما اون تندا جہاد کی کل کل سڑی تند ورسی گی ولا نصبن نستڑے والے کل سڑے ستڑش ولا مخمستن نو لگا دا اللہ پلا رکے ولا یتعونا موت ان یغیز الکفارا قدم نگدی پزید قدم خودلو مانے چھ غسکی کافران لرا چیر تو مسلمان خوزی کی نو کافر غسشی ولا ینالون من عدو نیلن نحاسلی دشمن نحاسل اول کافر ملکا یا ایتی غنیمت راور یا ایو لشکس ورکا پا دی طول سورتنو کی الا کتب لهم به عمل صالحا مگر لکھلے شی دے پار پدے مانے ثواب دنے کا عمل دنے کا عمل ثواب لکھلے کی گی یوصل یویش ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم خیرات نہ کئی خیرات وڑو کے خیرات یا گٹ خیرات اللہ پلا رکھے او نکٹ کئی یو میدان چ مجاہدین پہ یو میدان مانے روان دی الا کتب لهم مگر ثواب لکلیشی لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون چ بدل ور کے اللہ خیستہ دا غسنا چ کم دے عمل کڑو جو پیرالا لگا پیرالا زکا مجاہدین چلی دا وکل ہوگی کی گی مسلمان سڑے دے تنوی چامیش دا پارا ڈک پک گرزی بس چڑے را روڑے ہوئے فرا کے ما کولے نکل پہ لگ رازی جو رازی پر روجی سرا سڑے روجنی ولی را حکم متدا دے اوبمس کا حکم متدا ہے چے روڑے مخرا فکر دے شام کمد دا مالون رازی مالونا مجاہد سڑے مال خپل کم دے یو کس جہاد کو بل تجارت پر روم کی کاو پر جرمنی کی کاو پر امریکی کی کاو مشک نہ چل مجاہد سے وقت سمالی دا مجاہد سے خیو راکیٹو یو کلشنکوپو او پر دیول منیخے ہو کچھ کم زی کی دا دشمن آواز بتو رو چتے دنو علت بیزان رساو کور کے ماخام سار روڑائی ہو یا نا داون پیدا کیے دلا دیو جرا دا مجاہدین مالو نم کمی گی نقصان دا نفسنو نقصان دا نفسنو جہاد کو استر گیا وہ خطلا وگی کٹ سو لا سے کٹ سو پی کٹ سو لے کل کل بدن کی نقصان رہ جی میوے باغونے دون وزگار نو چی خپل باغ بکی در یہ باغ داون سمی کی اغم کم شولے اور نقصان دا میوو دا مجاہدین بچی شہیدان شو بچی شہیدان شو زنانے زخمین شولے اگر شہیدان شولے نقص من الثمرات کمت راگے پا میوو کی پوشولے دانن چے مجاہدین اٹھا توفک سالاران وی خان توفک سالاران دیکھ کو اللہ کا نے حیا پکار رہا کہ چیر تو دا مجاہدین نوے وے دا یورف نہ تو واپس نرات لے پوچھو لے دے مجاہدین دا تندیخ کول کا چتے واپس کرے پوچھو لے او پکار دسی چ دا مجاہدین و بچی دا مجاہدین و زنانا دا دے قدر سڑے ہو کی قدر حضرت شیخ سے ویلا رشید احمد گنگوہی یو سپیخ کول کڑا سپیخ وی چاو تیولا سیبا سپیخ دیخ کول کڑا اگه ویلا آو وی دا دیس پی مالک چو نو دا مالک مجاہدو مالک جہاد کڑے ہو راستے میں زکو لخکول کا ہاں مجاہدین چ شہیدان شوی دی داغی بچی پاتی دی داغی کونڈ خز پاتی دی پکار دادے چد دے خلکو سڑے قدر ہو کی ننچستان صدر جوڑی گی ننستان چ وزیر جوڑی گی داد دغ مجاہدین قربانیان وے چ تیری مقام ترا ورسولے او گجر دغ مجاہدین نوے ہوشولے خدیش تک تا قدم را رستے وے دا جہاد پا دوران کے تبلیغی و جماعت راغلے و پائے کی و مولانا سے وہ مولانا سے سار بیان کا اولو پا بیان کے لکشانا دسی او خویدہ گندہ کے با تیز شو تیز شو تیز شو ویلہ چل ہستا سو دا جہادون و جہادون اس کار دکی نا دا قرآن دا درسو نا کار کی تبلیغ کلار شے ریون تلار شے مال سیدہ صاحب دا دون اللہ خبران دا دی جہاد کا تازہ تبلیغیم دا وزی دا روسان لرے کی پس تغفر اللہ لرے کی خیر دے خط اول تلار شے استغفر اللہ وے وی روسان دل لرے شی دس پی مکہ وی دس کولے منگم نگوڑو تاسو پی استغفر اللہ وے پس تغفر اللہ وے دا روسان وشارے دل دی سون مجاہدین دا وہ ٹول منگ تبلیغ لولی گو او دا نن چې تکم جماعت کې ولاړ او تبلیغ کې دیجه کې روسان ناشتو دا روسان چې وتلی دي نو دا د مجاهدینو په ډېر عظیم شان قرباني وتلی دي دیجه کې د مجاهدینو یې نیت شوی دي دیجه کې د مجاهدینو خزه کونډه شوی دي دلته بچی تیمانان شوی دي دا ځکه اسه ځای نه ده سیوا تپستر اللہ روان ہو جائے کہ نہیں ادرے دلے نہ تو سے ادرے دیا نشے او کہ نظر تزے خیم دا روسان چ کم زے کیری الت تبلیغ لاشا نو پتہ وے ولے گی یہ خط اول کی روسان ناس دی او دا روسان خوال ورشا چ گوخے دا اسمان تو ورور سی اوچتی کیلا او شولے نو خبر دسلا دا مجاہدین او یا زاز پکار دے دی دا ٹوپک سالاران ویل زم دی خلکو لحیا پکار دا چه دسی خبر دا خلی نو باسی دی تا دہشتگر ویل پکار دا دی چه توبه و باسی دسی پا دی خلو مان دا خبر او نکی دا حق خلق دی چه دا روس گنده کی طاقت شاپ تمولی دی او غالباً دا هاگا خلق دی چی انشاءاللہ دا امریکی طاقت اما تی پوشو لے خبر امانی دا خواگا خلق دی چی دا دی ینے دا رب العزت پا دلبار کی تویی گی دا هاگا خلق دی یو سڑے چی یو سجیدہ وہ لگی جیز دیر عابی دے ما بزان دے وشتا وشلا ونو او چیر تا بیان کی گیا دستر بینا لگی گوندی اوخ کی لادے شی خلق اوف اوف اوف شیخ دے نو ڈیب لی بزرگ دے ستا دا بدن نہ چوخ کلاڑش نہ تو بزرگ او دا ہاگے دا بدن نہ چے دا لختو پشان ای نہ روانہ دا نو دا بد اللہ پر نے قدر نہ لری پوشولے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ذکر کڑیو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ آگے ذکر کریو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعباد تلعبو او دا مکی معظمی او دا مدینی منوری عابدا کہ تا منگولی دلونو تب پویشے چی تب عبادت کی لوبی کے من کان یخزب خدہو بدموعی پنہورنا بدمائنا تتخذبو دا حاغ سڑی اننگی چپو اوخ کو مانی لامدشی نو خلق و تا شیخ وائی خلق و تا بزرگ وائی نو زمنگا پسینو مانی یین بیگی دا اللہ دا رضا دا پارا او کان یتا و خیلو پی باطلن پا خیولونا یو مس سبیہ تیتا تابو یو سڑے پا باطل کی خپلا سن از غلیو ستڑی کی گی زمنگا سن خود سار پا حملک ستڑی کی گی ریہو العبیر لکم و نحن عبیرونا رہج السنابی کے والغبار الاتیبی اگر تیری دن کی خلق دہاغی بوی پتاسو درزی خو منگا خپل تیری دن کی روانی ہو اغا آثار د گردونو د ترپونو د اسونو د خپو والغبار الاتیب اوا گرد غبار چغڑر خیستره ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب من تا وینا د خپل پیغمبر راغلی دا او صحیح وینا دا رشتنی زمن نبی چرته دروغ ندی ویلی لا یستوی غبار اهل الله فی انف امرئ ان ودخان نار تلهب یو سڑے دے چ دہاگے من گردن والو تا کما پودا چ پاگے من گرد الوتے نو آگے تب اور دا جہنم ون رسی گی ہزا کتاب اللہ ینتق بیننا لیس شہید بمیت لا یکذب دا خدا اللہ کتاب دے زمان مخی تپروت دے چ شہید گرا بس مل نہ دے دروغ نہ ہوئی دا اللہ کتاب دروغ نہ ہوئی پوشلے رب العزت وی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات پوشلے ہر اورز دس اورز برانشی چ دا فلسطین دا مسلمانانو جنازے نہیں روانے ہر اورز لس جنازے شل جنازے دا فلسطین دا مسلمانانو روانے دی او دس اورز بنی چ چولیخ او شپیتو کسان پا عراق کی شہیدان کی گی نو دس اورز بنی دا خلق بچے حیثیت نہیں دا که مسلمان حیثیت نہ بیانے دا مسلمان مسلمان دے نا دے مسلمان سر تو دے اسلام قدر نشتا دے او کنے دا دے خلقو قدر دے دا اللہ سر دا اللہ سے عظیم قدر دے دا ورس غندہ کی جابر ظالم اغیل مسلمانانو ماتے ورکڑا اغیل پا شامانے وطن باو اس پہ حکمت کے دا دغ مجاہدین حق نشتا حق دا یوروپینو دے دا یورپ کی یو سڑی انگریزی تعلیم کا ہو پہ یورپ کی بی دینی زدہ کا ولا اور دا یورپ والا درازی مشریری کئی او مجاہد لدے حق نور کئی ایو کنجر خزا چہاگن خدے پی جنو رسول پی جنی او آغا پو یو مجلس عامہ کی ادری گا دا مجاہد بدی بیا نہیں دا کنجر خزا چہاگے نہ اسلام لی دلے دے نہ دا مسلمانان دی نہ توی اول لی دلی دی خو طول اورز پا خپل و مزو کی تیری کڑی دی کہ زینائی کڑی دا کہ دا پردوہ لکان سے رقص کڑی دے نہ دا خلق اس رے جن تیر کڑی دے اگی تا دا مجاہد سے قدر دے رب العزت دا مجاہدین و قدر ذکر کئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خام خام امتحان کا استاد سے پیو سر دولگینا من الخوف دیرنا والجوئے دولگینا ونقص من الاموال او کمد مالنا دو ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھ اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6